سورت الزحا دا سورت چې شروع کوو د دې نامه ده سورې زحا. د دې سورې زحا نوالی تر د اخره و الناس پورې تاسو چې تلاوت کوی سنت طریقه دا ده چې الله اکبر وسره وایې. نو که الله اکبر داسې وایې چې الله اکبر ام سیده. یو عالم نقل کوي هغه وایي که داسې ویلې شی نو ډېره ښه ده، لا اله الا الله والله اکبر. دا سنت طریقه ده د دې ځای نه وروستو چې څوک تلاوت کوي نو ما وایي سنت طریقه دا ده چې هغه دې ورسره دغه وایي الله اکبر. او که داسې ویلی شي نو لا ښه ده چې لا اله الا الله والله اکبر. دا الله اکبر چې وایو نو دا به په شروع کې وایو که په آخر کې به وایو. چې سورې زحا شروع کوو اول کې به وایو الله اکبر والضحا واللیل، او که نه دا سورت ختم شي نو بیا به آخر کې وایو. دوه قسمه روایتونه دي، د یو نه معلومیږي چې اول کې وایې او د بل نه معلومیږي چې آخر کې وایې. د دې وجې نه مفسرین حضرات هغوی هم دوه ډلې دي. ابن کثیر نه دی، د قرآن مجید یو لوی تفسیر دی. ابن کثیر دا تحقیق کړی دی چې آخر کې وایې سورت زحا شروع کې واما بنعمت ربک فحدث، نوس وایي الله اکبر. دا الله اکبر څه وایي آخر کې. زیات علما اکابر هم دا وایي آخر کې وایي. امام بغوی نه دی، هغه د مصابیح استاذ، هغه هم ډېر ښایسته تفسیر جوړ کړی دی. هغه وایي فی اولها، په اول کې وایي چې سورت شروع کوي نو وایي الله اکبر والضحا واللیل. ستاسو خوښه چې څنګه وایې سنت ادا کیږي، که په اول کې مو وي که په آخر کې وایې. خو معمول د بزرګانو دا دی چې هغوی آخر کې وایي. او دا د دې ځای نه شروع کې تر د والناس پورې دا هغه سورتونه دي چې بغیر د یو دوه درې سورتونو نه بغیر په تمامو سورتونو کې بیان د عظمت د شان د رسول الله دی. په دې سورتونو کې هر سورت کې به بیانیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان عظمت. دغه عظمت به بیانیږي، دغه غټوالی به بیانیږي. واقعه د دې سورت څه شوې وه؟ واقعه داسې شوې وه، بخاری کې هم دا حدیث به تاسو ته راشي، ترمیزی کم دا حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خیال کوي یو څو ورځې وحی بنده شوه. یو روایت داسې راځي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو څو ورځې وحی بنده شوه. یو دا واقعه وه. بل روایت کې داسې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو شپې تاجدو ته راپانسید او د ده کور او د ابولهب کور خوا په خوا و. د ابولهب ښځه وه ام جمیل، دا بدمله راله رسول الله ته ورته وایي چې زه وینمه چې ستا ربه ولګېده او ته یې پرېښوي، ودعا که تی رسخت که پریخوی او ستا رب تان نارضا شو. دا خبره چه اکره رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دیر درد و رسید. نو الله تعالی دا آیتون نازل کرد. خیال دیدی؟ ود دوها دوها دا غط وی دا ساخ نده، دا نور چه خلق لروچت شی ساخ. او که دا دی مانه رس که بیم سیده ود دوها زما د قسمی په ساخ باندې دا ساخ نه دی، دا انور چې لږ روچت شو د دې نه پس نو سا عجیبه غوندې فضایي ښه ډېر د سړی ښایسته وه، تر و تازه د سړي طبیعت هغه خوشحالی. نو قسم می دی په ساخ باندې، او که د دې معنا غونډه وکړې چې قسم می دی په ورځ باندې هم صحیح ده. واللیل زما د قسمې په شپه، زما د قسمې په شپه، اذا سجا کله چې هغه دم شي دم، قسم می دی په شپه چې کله شپه دم شي. د دم دوه مطلبه دی، یا دم دا شي دا شپه نه ده، تاسو ماښام ګورئ په قلار قلار تیاره زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي، څه وخته دا ورسي چې بس په خپل ځای بل کراره شي، نور اپل او بیا تیاره نه زیاتیږي. نو هم ټیک ده، زما د قسمې په شپه چې کله شپه دم شي، مطلب دا د خپل کمال ته ورسي تیاره، نور اپل او نه زیاتیږي، هم صحیح ده. یا سجاد دم شي، مونږ ورته وایو زمیندار چې شومه دم، مطلب دا د خلق پکې بل کلار شي، خلک حرکت او سکان تلګ راتګ او خبرې او چغې وال دا بس ختم شي، ټول اوده شي. خو دا د پخوا زمانې خبره وه، اوس اوس به دا څوک اوده کوي؟ اوس خو ټوله شپه منډې وهي وهي تر پېشمني پورې، بیا چې اوده شي پېشمني نه، چې هغه کم قیمتي وخت دی هغه ته داسې پاتې شي. نو قسم می دی په ساخ، واللیل قسم می دی په شپه، اذا سجا چې کله هغه دم شي خاموش. نو ما وی یا دم دا مطلب دی چې خپل په خپل ځای بل قلاره شي کمال ته ورسي، یا دم دا مطلب چې خلق پکې بل کلار شي خاموش شي، چغې او اوازونه او ګرځېدل دا خاموش شي. په دې مې دی قسم وي چې ما ودعک ربک، نه دې رسخت کړی تا له رب ستا. رسخت یې ول خو پېژنه کنه، چې نوکر دله راشي ورته وایې زه بس خپل کار کوه، ما نور لرې کړې. ما ودعک ربک، نه دې رسخت کړی تا له رب ستا. وما قلا، او نه هغه نارضا دې ستانه، نه هغه غصه دې تا ته، نه خپل رب ته غصه رسخت کړې چې زه بس نبوت مې دنه واغشت. وما قلا، او نه هغه نارضا دستانه، نه هغه نارضا دستانه. ولې به رسول الله رسختی؟ ولې به الله تعالی د رسول الله نه ناراضه کیږي؟ رسول الله خو څه داسې کار نه دی کړی چې هغه سبب د ناراضه کیدو شي. بله مسله دا ده چې انبیا الله د دې خبرو نه محفوظ ساتلی دي، انبیا د دې خبرو نه محفوظ دي، په امن دي چې الله د دوی نه ناراضه شي، الله د دوی نه ناراضه کیږي نه. بیا وته الله وایي تا ته الله ډېر لوی عزت درکړی دی، ډېر عزت مې درکړی دی، او دا عزت مې د وجه د نبوت نه درکړی دی چې تا باندې وحی نازلیږي، د دې وحی د نازلېدو د وجه نه ما تا ته د عزت درکړ. او دا وحی مدلی صرف په دنیا کې ده، خان په آخرت کې بیا وحی نه نازلیږي. تا ته په دنیا کې د دې نبوت د وجه، د دې وحی د وجه نه عزت میلو دی، خو ګورې د دې عزت په مقابله کې چې کوم د آخرت عزت تا ته مقرر دی هغه بې اندازې دی. هغه عزت چې درته په سترګو دې ولیده دا د دنیا عزت بدنه ایر شي، ښه دا د پیغمبر سره هم خبره ده، او دا د مسلمانانو سره هم خبره ده. ښه نن به تاسو ته الله عزت درکړي، الله دې نور هم درکړي، خو چې د آخرت عزت هم ولیده که نه، چې الله ستاسو اکرام کوي، دا د دنیا بر څه دنه دغه شي ایر شي. وللآخرتو، او خامخا آخرت چې دی خیرون، دا ډېر بهتر دی. لکه ستا د پاره من الاولا، د دنیا نه که د آخرت نه مراد دا مشهور آخرت والی چې قیامت وته مونږ وایو، ام سیده الله چې پیغمبر ته ما وی په قیامت کې او په آخرت کې کم ثوابونه ورکوي او کم عزت ورکوي هغه د دنیا نه ښه دی. وللآخرتو خامخا آخرت نعمتونه د آخرت خیر لکه دا ډیر بهتر دي ستا دپاره من الاولا د چا نه د دنیا نه. لیکن که داسې والی نو دا به ډیره ښه خبره وي چې د آخرت نه مراد عامه معنا والی آخرم معنا کوی آخر حالت ستا آخر حالت چې دی دا به بهتر وي د اول حالت نه. همدغه سې وشوه رسول الله تعالی داسې مخ په ترقې روان کړی و چې نن ورځ به یې د پرون ورځې نښه وه، بله ورځ به یې د نن ورځې نښه وه، بله ورځ به یې د بلې ورځې نښه وه. تاسو رسول الله ته ګورئ اول چې نبوت میلاو شو څه حالات و، بیا چې دی چې د مدینې نه هجرت کېده بیا هم صحابه و د هغې نه لږ حالات خو د هجرت په وخت کې چې کوم حالات و د هغې نه بیا چې هجرت شو حالات ښه شو ورځ په مخه ورځ په مخه ورځ په مخه تر دې پورې چې مکه مکرمه مله دغه کړه فتحه کړه داسې و پسې لاندې مخ په مخه مخ په مخه طایف او دا علاقه هم فتحه شوې شامه پورې دا فتحې ورسېدې. ستا آخري حالت دا به بهتر وي د چا نه د اولني حالت نه. دا یو حدیث هم راځي چې د هر چا نن ورځ د پرونۍ ورځ په شانتي دا په تاوان کې دی چې نن هم ستا یو اندازې پورې عزت دی او سبا دې بیا هم هغه دغه وي دا خو تاوان دی. طالبانو ته مسله ده نن تاسو ته لس مسلې معلومې دي او سبا لم ده ته دا لس مسلې معلومې وي نو دا یو ورځ خو تاوان کې راغلی ده په کارو چې تا ته نن یولس یادوي. وللآخرتو خامخا آخرت نو ما وی که د آخرت نه مراد آخر حالت والی نو ډېره ښه ده دا خیر لکه دا بهتر دی ستا دپاره من الاولا د اول حالت نه. یو په آخرت کې د عامو مؤمنانو سره خو عام دغه دی خو چې د رسول الله سره الله کومه معامله وکړي نو څه بې اندازې د اکرام او د عزت معامله وي. ولسوف یعطیک او زر دی چې الله به چې زر دی چې در به کی تاله ربک رب ستا زر دی چې در به کی تاله رب ستا څه شی به در کی. هغه مفعول ذکر نه کړ په دې کې اشاره د عموم ته چې رسول الله په کوم شي رضا کیږي په کوم شي خوشحالیږي په قیامت کې به الله هغه ورته ورکړي. مدلی خیال لدی ولا سوف یعطیک زر دی چې الله به در کی تا در به کی تا ته ربک رب ستا څه شی به در کی چې په کوم شي ته رضا کیږي او تر هغې پورې به در کی چې فترضا ته به رضا شي ته به رضا شي. دلته دوه حدیثه دي. یو حدیث دا دی چې دا یاد راغی ما وی رحمت للعالمین دی هلکه د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلات وسلام سره ښایسته تعلق ساتی د هغه سره مینه هغه سره محبت د هغه د سنت و اتباع ډیره کوي ولې د خپل امت دپاره چې رسول الله څه کړي دي که نه نو مور او پلار یې نشي کولی. رسول الله صلی الله وی چې ښا ما سره به الله دا معامله کوي ایزن لا ارضا چې الله ما خوشحالی نو ایزن لن لا ارضا په دې وخت کې به زه هیڅکله خوشحاله نه شم. وواحد من امتی فی النار په داسې حال کې چې زما په امت کې یو کس په اور کې چې زما امت کې امت مراد د امت نه امت اجابه دی په دې مؤمنانو کې یو مؤمن په دوزخ کې که نه نو زه به دغه نه شم رضا نشم چې کمی پورې هغه آخري مسلمان هم نی راوتلی. اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار چې الله ما د خوشحالی زه به خوشحاله نشم تر هغې پورې چې زما د امت مسلمانانو کې یو مسلمان په دغه کې په جهنم کې نو چې دا ټول روزي نو بیا به الله راته ووایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد رضیتا خوشاله شوی کنا نو زبا وته ویم چې یا رب رضیتو اے رب اوس خوشاله شم چې زما مسلمانان امتیان ټول دغه نه راووتل د اور نه نو ولسوف یعطیک او زر دی چې در به کي تاله ربک رب ستا څه شی به در کي چې په کوم شي ته خوشحالیږې نو لکه د دې عزت نه نور عزت شته چې ته څه غواړې او هغه در کوي فطر دوه ته به رضا شي د الله بې اندازې نعمتونه په رسول الله باندې دي خاص کر په دنیا کې خو یو څو غټ غټ نعمتونه الله بیانوي الم یجدک آیا نو موندلې الله تعالی الم یجدک آیا الله نو موندلې تعالی یتیمن یتیما رسول الله چې پیدا شو څو میاشتې مخکې د ده پلار وفات شوی و پیغمبر علیه السلام چې پیدا شو نو ما وی د دې نه مخکې د هغه پلار حضرت عبدالله وفات و دی یتیم و نه مال پاتې دی نه جایداد پاتې دی نه بل څه پاتې دی چې رسول الله پې ژوند تیر کړی وی الله پې دا فضل وکړ چې خپل نیکه حضرت عبدالمطلب پې الله مهربانه کړ هغه داسې ساتل لکه د خپل بچی چې هغه وفات شو د ده تره ابو طالب صاحب هغه ولګېد ځان سره یو ځای که بیا پرورش کو دا دغه الم یجدک آیا نو موندلې الله تعالی یتیمن یتیم فآوا الله ځای درکړه تعالی هلته دته ځای میلاو شو د نیکه سره د نیکه نه پس بیا تره سره دا یو نعمت معلومیږي دا خبره رسول الله ته الله وایي چې د یتیموالی بویم تا ګورې دغه کړی دی ښه موندلې دی چې د یتیم غریب څومره دغه یې په تکلیف کی بلا ووجدک او الله موندلې دی تاله الله وموند تاله دوالن ناخبره دوالن د احکامو د شریعت نه ناخبره قبل النبوت د نبوت نه مخکې چې د شریعت څومره احکام دي پیغمبر علیه السلام خبر نو مونځ به څنګه کو څو رکاته مونځ بی زکات به څنګه روژه نیول به څنګه دې مسلو نه رسول الله قبل النبوت خبر نو الله پاک چې نبوت ورکو و نبوت ورکولو سره پس الله دومره علم ورکه چې دغه علم ته خلک اریان شو دا بل نعمت ووجدک او الله وموند تاله دوالن ناخبره د احکامو د شریعت نه ناخبره وي فهدا الله درته هدایت وکړه د شریعت احکام یې درته وښودله معلومیږي دا خبره چې د شریعت نه ناخبروالی دا بوی هم تا لیدلی دی دا دوه شو ووجدک عائلا او الله وموندې ته فقیره غریب عائلا فقیر ماوی رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم و ایک دش عبدالمطلب پی میربان و ابو طالب پی میربان و خو مال خود دن او کنه دا غویو اغا پی لگو پیغمبر علیه صلات و سلام فقیر و فا اغنه نو الله مالدار کردی تو فا اغنه الله مالدار کردی مالدار نو دس مالدار اگر چه در رسول الله خوخ فقر و خدا مال به دسې را روانو پیغمبر علیه السلام به وی زما فقر خوخ دی فقر که د الله نه وغواړم دا پلانې پلانې غر به د سرو یې ما سره به رواني نو لکه چې د سرو غرونه در سره روان وي نو نور څه غواړئ معلومیږي چې د فقر بوی هم تا لیدلی دی نو اوس څه چل وکړه په تا باندې یتیموالی تیر شوی دی اوس ته د یتیمانانو خیال ساته ښه فاما الیتیم هر چې یتیم دی فلا تقهر نو ته قهر مه کوه په هغه باندې زور په هغه باندې مه کوه چې شی تې په زور باندې والی فلا تقهر نو ته قهر او زور مه کوه په هغه دا دا الله حکم دی یتیم باندې قار مکوا دا غنا په زور شي نه مالا. رسول الله په دې ټکی باندې دسی عمل وکړو چې د یتیمانانو حقونه چې څنګه بیان کړو دونه چانه دی بیان کړی. رسول الله باوی په تمام عالم کې د مسلمانانو په کورونو کې بهترین کور هغه دی چې هغې کې یتیمی او د هغه سره ښه کیږي. په د مسلمانانو په کورونو کې خراب کور هغه دی چې هغې کې یتیمی او د هغه سره بد کیږي. رسول الله ته وایي تا خو د غریبۍ بوی هم لیدلی دی که نه. نو واما السائله او هر چې سوال کوونکی دی یو سړی دله راشي سوال دنه کوي. یو دوانه شی خوراکه د دنیا د ضرورتونو شی سوال دنه کوي. نو فلا تنهر هغه مرټه هغه مرټه. ګورې د غریب نه دی د غریب زړه استاذ به وی رازوړن دي. ګورې رازوړن دی لوګو تندو هغه وهلي چې ګورې هغې ته تکلیف ورنه کړي. که څه ورکولی شي ورکه او که نه شي ورکولی په ډېر عزتمنو الفاظو باندې رسحت کړه. وته وایه خدای دې وبخه الله دې دله درکړي خو موجوده وخت کې موږ سره څه شته نه. فلا تنهر او دا دی دا تجربه ده چې کم سړی یتیم رټي دغه دې غریب رټي الله د هر څه نه خلاصوي د هر څه نه. واما السائل هر چې سوال کوونکی دی فلا تنهر مې رټه. لویه واقع داسې د سوال کوونکي ته له راشي سخت یریږې. که څه ورکولی شی ورکې که ولې نه شی ورکولی ښه الفاظ ورته ووایې. واقعه ډېره لویه ده لنډه. یوه ښځه د هغه وایي زه د خاوند سره ناست وم هسې د غریب مرټې چرګ هم ورسره خوړه وښکړې مو خوړم. بار یت سړي آواز وکړه چې الله مو بخښي زه یتیم یم د غریب یم د یو څو ورځو نه وږیم کسی ماله راوړی. دا خاوند دې ښځې ته وایي دا د چرګ دا حصه واخله او دې غریب لی وایه وباسه ورکه. دا روایتونو کې راځي. دا ښځه چې ورله واپس راغلله او ژړلې ژړلې. ورته وایي ولې وایي دا زما مخکینی خاوند و. او واقع داسې شوې وه چې موږ چرګ پخ کړی او ناست و او خوړم او داسې یو یتیم راغی غریب راغی او آواز یې وکړو دا خاوند مې ورپسې وروت او سخت یې ورټه او بیزت یې کړ. بس د هغې نه پس پې الله راولګوله او تاوانونه او تاوانونه او د هر څه نه خلاص شو. آخر کې ما ته هم جواب راکړ چې بس محترمې تا نو زه نه شم ساتلې ما لې طلاق راکړ. دا هغه زما خاوند و. نو وایي ده ورته وې چې تا دا خبره وکړه هغه زوم هغه فقیر چې ستاسو در له زه درغلی وم ما دنه سوال وکړه الله پاک هغه د هر څه نه خلاص کړه او ما لې الله دا راکړل. نو ما وی غریب درته راغی کوشش دا کوي چې وی نه رټې. ګورې الله دا قدرت لري چې هغه تا کی او تا هغه کی. نو فلا تنهر مې رټه. واما بنعمت ربک او هر چې په نعمت درف ستا دي فحدث دا هغې بیان کوه. فحدث د هغې بیان کوه د الله د نعمتونو بیان کوه. څه مطلب؟ یاد دی دا مطلب دی الله د باندې احسانات کړي دي نو د الله د نعمتونو نغه کوه شکر ادا که بیانوي. د ځانه سپېره مه جوړوه چې اسم نشته اولوګې ووالو تندې ووالو. د الله نعمتونه په مجلسونو کې بیانوه شکرا لله. یو نسلم به د الله نعمت بیانو وایي زه د الله داسې یم داسې یم خو لا فخرا د فخر د وجې نه کوم دا الله ما تنن داسه مال را کړی دی، الله زما دا روزگار روان کړی دی، الله زما دا خوراک مقرر کړی، الله مال دسی بچی را کړی دی. تر دې پورې مسله دا چا سره خو وکړه هغه خم بیانوه چې پلانی سیم سره داسې خو وکړه، دا هغې شکر دی مجلسونو کې یادوه، د هغې فحدث بیان کوه، هر چې نعمت درف ستا دی فحدث د هغې بیان کوه. یاد دې دا مطلب دی چې څه وخت کې خو داسې وي چې د احکامو د شریعت نه خو ناخبره وی که نه، د ناخبرۍ بوی خو دې لیدلی دی که نه، اوس الله پوه کړې، نو چې پوه شوې دا احکام راواله دې ناپویو ته دغه کوه بیانوه، چې دا نور خلک هم د ناپویتیا نه اوسي دغه ته پوهې ته. و اما بنعمت ربک، او هر چې په نعمت د رب ستا دی چې هغه احکام د دین دي، مسایل د دین دي، فحدث، د هغې څه کوه، بیان کوه. الله اکبر، دا سنت طریقه ده چې سړی دا دغه وکړي، الله اکبر ووایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، دعوك يا الله تسمى رضاش، خدا يخبل فضل و كرم و مالوك، رب استار رضا زمان نصيب و كرت، يا الله استار رضا زمان قيمت، خدا يخبل توفيق زمان سر شامل حال كي منغا كمزوري و دخبل عظيم كتاب صحيح و يزمان نصيب و كرت، د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلات والسلام په حدیثو باندې صحیح پوه کې، دا کم کتاب هم شروع کړی د حدیثو، رب په دې صحیح پوه کې، رب د قرآن او د حدیثو د رسول الله اتباع زموږ نصیب وګرځي، رب د دې خیر برکت موږ د دنیا او آخرت کې راکړي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله جوړ کړي، آخرت کې هم الله جوړ کړي. پرون بارانو ډېر ملګري خواران راغلي وو، ډېر ملګري چې دین راغلي وو په لارو کې د سیلابونو د وجې نه، هغوی سار شوي وو، ډېر تکلیف ورته میلاو شوي دی، هغوی ته هم دعا وکړي چې الله د دغې تکلیف اجر دنیا کې هم ورته ورکړي، آخرت کې هم الله ورته ورکړي. الله تعالی زموږ په حلال کاروبار کې راته خیر راکړي، برکت راکړي، د زړه سکون اطمینان الله زموږ نصیب وګرځي، بچي زموږ الله نیک عمله کړي، په خپلو بچو باندې الله زموږ خوشحالي نصیب، بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته شفا کامله ورکړي. د بازار خلکو د قوم تم دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. وصلی الله تعالی علیه.